Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». І зноў перада мною стары фотаздымак. На ім твар маладога чалавека, амаль юнака. Гэта Канстанцін Іванавіч Драздоўскі. З здымку больш за 90 год. Родныя распавядалі, што Драздоўскі, застаўшыся рана сіратою, выхоўваўся ў манастыры у Супраслі, дзе здабыў першапачатковую адукацыю. Там ён развіў талент спевака. Пазней вывучаўся на бухгалтара. Сучаснікаў здзіўляла, як ён таленавіта спалучаў рэлігійныя спевы, бухгалтарскую дакладнасць ды цягу да выпіўкі, кабеты і азарту. Мы сёння хацелі б распавесці пра іншага Драздоўскага. Драздоўскага беларускага нацыянальнага дзеяча. У канцы 1920 года Канстанцін Драздоўскі, сябра гарадзенскага беларускага нацыянальнага камітэта, арганізацыя «Беларуская хатка», партыі беларускіх эсэраў і адначасова сакратар праваслаўнага епіскапа Уладзімір. В адной з прыватных гутарак са знаёмым агентам другога аддзела Драздоўскі сам шчыра прызнаваўся тым, што палова мясцовых беларускіх дзеячоў – гэта камуніст. Сходна данясеннем, менавіта Драздоўскі нібыта запрапанаваў, каб ягоныя знаёмыя па сумешальніцтву агента дэфензівы адчынілі кавярню, якая б з часам ператварылася ў месца палітычных сустрэч беларускіх дзеячоў. Канешне, Драздоўскі не ведаў, якую мэту ставяць перад сабой ягоныя сябры. Агенты Апушкіны, пра якіх мы ўжо распавядалі, прадстаўлялі свайго беларускага інфарматара ў якасці вельмі ўплывовай асобы, сцвярджаючы, што Драздоўскі прымае ўдзел у беларускай канспірацыі з выразнымі сепаратыстычнымі памкненнямі. Захаваўся шэраг гэткіх рапартоў, напісаных сябрамі маладога палітыка. Дакладваю, што учора вечарам, гаворка ідзе пра 15 снежня 1920 года, я быў на вечары з жонкаю і панам Драздоўскім. Маёй мэтаю было напаіць яго і, ведаючы, што калі Драздоўскі нешта абяцае, дык слова сваё трымае, паспрабаваць праз яго патрапіць у беларускую арганізацыю. Будучы бедным і працуючы для Беларусі толькі дзеля ідэі, Драздоўскі вельмі ўдзячны мне за гэтыя гасцінныя прыёмы ў кавярні і што я гэтым дапамагаю яму трымацца палітычнай працы ў самым цэнтры беларускага жыцця. І ён шчыра абяцаў, што справы кавярні пойдуць вельмі добра, бо сам ён гатовы за нас усё аддаць, ведзячы ў нас найлепшых сяброў беларускага народа. Драздоўскі сказаў, што сёння ўвечары у яго будзе сустрэча з сакратаром беларускага палітычнага камітэта, на якой ён павінен зрабіць справаздачу о сваёй працы ў гародні. Гаворка будзе весціся ў нашай прысутнасці. На маю заўвагу пра тое, што, магчыма, беларусы не захочуць весці гутарку ў прысутнасці пастароніх асобаў, Драздоўскі з абурэннем адказаў, што ён з'яўляецца партыйным работнікам, касірам беларускага камітэта ў гародні, і калі ўжо ён наручаецца за сваіх сяброў, дык не можа быць гаворкі пра недавер. У іншым месцы канфідэнт прыводзіць выказванне Драздоўскага адносна навіны пра падпісанне беларуска-літоўскай дамовы пра супрацоўніцтва ў канцы 20-го года. Ведаю толькі адно, быццам бы сказаў той, што пагадненне заключана, і зараз нашае першаснае заданне – падрыхтаваць паўстанне. Далейшыя звесткі пра беларускую працу Драздоўскую вельмі мала. Магчыма, што ў хуткім часе ён быў арыштаваны. Аднак пазней у беларускім руху гародні ягоная постаць амаль не бачна. Далейшы лёс Канстанціна Драздоўскага апісаў сваёй сагі Юра Гуменюк. У 30-60-х годах Драздоўскі быў вядомы ў гародні як адна з самых экстраардынарных постацяў. Свой земельны участак па сучаснай вуліцы Астроўскага Драздоўскі не набыў, а выйграў карты у нейкага польскага капітана. Па ўсім відаць, Канстанцін Іванович быў не толькі хазардыста і валода адметным голасам у царкоўным холе, але меў і іншы менскі залеты. Нездарма ж ягоная жонка хадзіла біць вокна кабетам, якія запрашалі яго ў госці паспяваць. Пасля вайны, пры другіх саветах, Драздоўскі працаваў нейкі час галоўным бухгалтарам гарадзенскага пединстытута і адначасова быў рэгентам царкоўнага хору, што па тых часах было экстраардынарным выпадкам. Сумяшчаючы гэтыя дзве працы, Канстанцін Драздоўскі не стрымліў свайго працягу да азарту. Гуляў у паблізкім доме афіцэраў ці гарадскім парку на грошы. Толькі такім чынам, скончывая Юрка Гуменюк, ён адчуваў паўнату жыцця і быў па-свойму шчаслівы. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Імёны гародні.